arasını kendim giydim eynime. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Aruna muz şişesini taşa çaldım kime ne? Haydar haydar taşa çaldım kime ne? Aruna muz şişesini taşa çaldım kime ne? Haydar haydar taşa çaldım kime ne? Gökyüzüne seyrederim alemi. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Yarın ile hoş musun? Nesim'e sordular ki o yar ile hoş musun? Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne? Haydar haydar o yar benim kime ne? Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne? Haydar haydar o yar benim kime ne?